أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سورة البروج مكية وهي 22 آية. سورة البروج مکی سورت تے ہجرت نمک کے مکہ مکرمہ کے نازل شویرے دویش آیاتو ندی. والسماء ذات البروج اللہ پاک قسم کرے دے پا اسمان باندے دا اسمان ذات البروج دا برجنو خاوندے. دا برجنو نا مراد دولس برجنو لی پا کال کے دولس حصی لی دا نور پا یو کال کے پا دا غی دولس برجنو باندے چکر لگئی خپل دوران پورا کئی. یا آسمانی قلاگان دی کہ پدغ قلاگانو کے فرشتے دا چوکی دارے دا پارا ادری گی. یا دا پرجن چی دی نو دا غٹ غٹ ستوری دی دولس پرجن دی دا غٹ غٹ ستوری دی پا آسمان کے. نو پدے دولسو پرجنو باندے قسم دی. والسماء قسم پا اسمان ذات البروج کہ دا دا برجن خاوند دے. برج پا مانا دا محلم رازی او اصل مادت دا دے برج کاروال ظهور. تبرج پمانا د بے پردہ گرځیدلو. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى د جاهلیت د زمانے پشان تخکارا بہر گرځیدل مکوے. نو دغه برجنا چې د فرشتو د څوکیدارې زینې دي یا د نگران فرشتو لپاره مقرر زینې دي دے اسمان کے دا زی نشتا. والیوم الموعود و شاہد و مشہود او قسم دی پا اغی روز بانے الموعود چی دا غی وعدہ شویدہ دا قیامت دروز وعدہ شویدہ چی قیامت بخام خارازی ان ساعت آتیت لا ریب فیہا روز دا قیامت خام خارات لن کے دا حیث شک نشت پرات لو دا لیکی. والیوم الموعود و شاہد و مشہور دا شاہد نکم روز مراد دا دا جمیر وست نمراد دا ہر بندہ پخپر کور کلی کیوی د جمعې ورځ پرې راشي او مشهود د عرفی روز ده چې د دنیا خلق د عرفات میدان ته د قروز لراجم کیږي. مشهود ال تحاضری کیږي، شاهد حاضریدن کی روز. نو شاهد نه مراد جمعه او مشهود نه مراد عرفه. قتل اصحاب الاخدود، قتل لشی اصحاب الاخدود د خندقون خاوندان. اگر خندقون د سو النار د اور، ذات الوقود کے پاگے کی خشاکو، اذ هم علیہا قعود، دا کافران دا دے خندق نچاپیر الناس تو، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، او پا مومنانو چی دوی کم ظلم کو، نو پاگے بانی دوی حاضرو پا قبل استر بی ورت قتل. دا خندقون معاملہ زمان دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائشنا تقریباً اویا کال مخ کے تیرا شویرا. دا یمن دا علاقے او بادشاہو او دا غنمو یوسف زو نواز حمیری، یوسف زو نواز حمیری دا قبیلی نمی، دا دے بادشاہ سرا یو جادوگرو یو ساحر، او دا بادشاہ تعاون میں پا جادو کو. نو کل چی دغا جادوگر بڑا شو پوئی شو چی زمرم، نو بادشاہ تاوین وی مال یو اخیار الک یو ذہین الک راکا چی دا خپل فن اغت اخیما، اسے نا زمان رست و زمانہ فن رک نشی. نیو نوجوان الک اخیار راکا چھ زور تخفل تعلیم ورکما. نو بادشاہ پٹول علاقے کی دٹول نزیاد ذہین الک چھ اکت ناغنم دے عبداللہ ابن تامر، عبداللہ ابن تامری والا ورکوی دے تخفل فن اخیا. نو عبداللہ ابن تامر با دے جادو گر لتا او دے جادو عمل بے تزدکاو، وچی دے با دے کورتا دے عبداللہ با دے کورتا دے جادو گر زیتا، نو پا دے لارکی دے یو عیسائی راہب دے یو بزرگ جنگلو. نو دا علک دے بزرگ لے عمر تا دا عیسائی پا دغا وقتی یو نیک بزرگ بندو پا حق باندو، دغا وقتی عیسائیت حق دینو. نو داغ راہب و داغ بزرگ خبر پا دے الگ خیعو لگی دے، یو منے ورسر پیدا شلا. نو دے با پٹ پٹ روزانہ دغا راہب لتا او داغ نبی دین خبر ازدکولے او دے پٹ مسلمان شو. بادشاہ لے گلی دی دا جادو زدہ کولو دا پارا او دی ورزی راہب لا دا دین خبر زدہ کئی، خدا خبر پٹ پا پٹا باندی روان را او چاہتا پتہ لگی نا. الک چا با دا کور لارا نا اول با بزرگ لارا، نو چا جادو گر لگوارا گئی نو اغبوتی ولی دی نا وقت تک لگ لیٹ شوی ولی، نو آغا با اوڈا با وو بے جو آپس با بیا کور تا راتے بیا با راہب لور آگے، تو چی کور تا برا آگے لو کور بندیانو ایوالی دی نا وقت تکلل نا غوی با بوٹا کاؤ. او دا وال تا کولی برداش کول او دے با دوزلا راہب لتا. یو زل دی بلار باندی راتا دا الک اور لارا بندوا، خلق ولار دی مخ کتنی نشی سچر لی پلارا کی اور لوے اجدہا زمرے دی یا مارو اجدہا را، تو یو خطرناک شیر چاہ لارا کی دی او دا غیر اللہ سسوک پلیرات لینیش نو دا علک ورغ و یو کانی را واغشتو نو دے وی یا اللہ کدہ دے راہب دین حق وی او ستا پنیز بانے دیتا تا نزدی وی بزرگ وی دا دا دا دین حق وی نو زما پلاس پا دے کانی دا اجدہا یا دا زمری ویشتے کے او مڑے کے لاب دخالی کی دا اوے او کانی بانے گزار اوک اجدہا او لگے دلا او پدے بانے مر شو زمری دے یا مار اجدہا دا دا خبر چھ دے خلق اولی دلا بس یو حلق والق جوڑا شلا چھ دے الگ سر خوص خاص علم لے لکہ ٹول خلق دے زمری اجدہا نیری دلو دے پیدا سے ڈاڑا ہوا رگی او پکانی ویشتا منے کر دا سر خام خاص علم شتا خلق دا معتقد شو یو نابینا راغے او توی چھ رون دے نظر میں لگینا زما سترګې جوړې کړه او ته جوړول زنه کوم دا د الله کار دی او ته ما سره وعده وکړه چې ته به دا کلمه وایې چې لا اله الا الله زه به دعا کوم او الله به دې جوړې هغه نابینا کلمه وویل او ته ورته دعا وکړله او الله پاک هغه جوړ کړ نورم شهرت وشو د بادشاه یو وزیر چې په هغه بیماری راغلې وه هغه هم راغی دنیا دعا غستو کلمه ویلا جور شو خبر کیلا گیر چا پیر لری لری پور خبر خور شو چې دی الکسر سره خاص علم دی بادشاہ یوسف زونواز خمیری هغه یو مشرک بادشاہ و اچھا خبر شنو دا الکی را غستو پتہ لگے نا چدت دا علم راہب ورکلی دی بزرگ اگر بزرگ استا غیر قتل کر لکم سڑی چی سترگ جوڑی شو غیر قتل کر اور دی الک توی چی ندی خبری نا واپس شکنی تام وجنم ندی و توی زد اللہ پا نمع شقی ما اور دا کار اس کی دی نشی نو دا فوجیان راوستل دے بادشاہ او عبداللہ ابن تامیر و سرکوی دے غر توخی جوے او دا غر میرا اخلاص کے جی کتر اپروزی زرہ زرہ بشی خلق بت اخلاشی نو فوجیان لارلو دے غر توخی جو دیکھوار کئی چی دا غر را اور غری فوجیان دا غر اخکتر اپریوتل اوی مرشو او دے اللہ بچ کو دے واپس بادشاہ لڑا گئے وہ بادشاہ زخو روغ را لے مخستا گا سلی چینا گا ٹول دے گھر میں پریوت لو مڑی شو بادشاہ کو سشو نور فوجیانے ور سرکلن اوے دے سین تبو دے پسینے لوکے نو دے فوجیانے سین تبو تو او چھ پسینے دے ڈوباو اگوی خودے ڈوب کرو دے واپس را گئے بادشاہ زخو تا لروغ را لما واغستا سلی پسین بانے لو شو اس بادشاہ حیران شو جد سر سو کما وغر دے نہ مڑکے گی پسندے نہ مڑکے گی بس چڑکی نہ دے بادشاہ تھا وہی جدما دا وجل طریقہ دادا جت ڈیر جات خلق را جمع کا او پو اچت سے والے بما ادرے او کش بدما دا تیر کش نواخ لے پلندے کے بے واچے او دا سے بے ہوئے کہ بسم رب هذا الغلام دا دے الک دا رب پا نم بانے زی گزار کو ما او بیا پا ما گزارو کنے زی با مر شما کنی پا بل لار زی نمر ما یا دا سے ہوئے چھے بسم اللہ رب دی دا اللہ پا نم چیزا ما رب دے نت پا پا نم زی گزار کو ما بادشاہ کو سو ہم دا قل الفاظ اوئے او فعلکی گزارو کو وچی فعلک گزارو شو نو دا دے غوند او دسترگ تر منزا پا دے دے بانے غش ننو تو علک را پریو تو شہید شو وی دا معاملہ چی خلقو اولی دلا نوی طول خلقو پیو زلبان ایمان روڑو چی دا دی الک پرب زمنگم ایمان دی دا یو الک دا ایمان نتنگو طول وطن وطا ایماندار شو دا الک عبداللہ ابن تامر دے دفن شویلے نہ پیغمبر علیہ السلام نہ تقریباً اویا کالمخ کے نہ پیدائشنا اویا کالمخ کے واقعہ او پیغمبر علیہ السلام پیغمبر شو او دا دنیا نہ وفات شو لاڑ دا عمر ابو بکر صدیق دور تیر شو دا عمر فاروق پہ دور کے کدئی کے دلا او دا دا قبر خواہ اوکن اس لیے شو دے پا قبر کے روغ جوڑ پروت تھے دے پخپل قبر کے روغ جوڑ پروت تھے او پکم دے چھ پکش لگے دل نے پاگی لاس اخرے نو چاچے دا غزے کنستے دے اغوی دا دا لاس دا اغی زخم نا چھ لرے کنو تازہ وینا تے شورو شولا تازہ وینا دا غیل رووت لے او دا دا پلاس یو گترا پاگی لکلی دی اللہ ربی اللہ ربی نہ دا یمن گورنر دا واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اولی کلا جدے سر اسوکم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم اکر وی پکم حال چی دیو پدق حال بیا دفن کے قبر بن کے دا واقعہ دا عبداللہ ابن تامر دا اس تین پس چھ نور و خلق کو ایمان روڑے دے نو دا اغیر پارا بادشاہ دا اور خندقونا جوڑ کرن لویلوے خندقونا او پا اغی خندقونا کے اور جمع کرنے دے او چھ کم خلق دا بادشاہ خلاف لی یو اللہ منی اغیر توی دے اور تور ادانگے یا با زما بوتانو تسجدہ کوئے نو بچکے گے با او که زما بوتانو تسجدن نکوئے نو دے اور توردان گے سوزے گے با نو خلقو خو ایمان روڑے دے دے ایمان نو واپس کی گی نا نو زدہ چکم وزیران امیران زدہ چاپلوس خلق ری اوی کورسے اخیلی گیر چاپیر پا کورسو ناس دی او خندقونا جوڑ دی اور پکی بلے گی او دوی یو یو رانی سے وغیت ور غرزائی سوزائی دقی وقتی یو زنانہ دا چی داغی پا غیق کی یو معشوم بچے دی دا بادشاہ خلق وطوی چی بود تا سجدو کا نو بچکے گی که بود تا سجدو نکے نو بس اور تا بغرزے گی ناغا پا ایمان با نکلا کرا وی گفت ایزن پیش ای بت سجدہ کن ورنہ در آتش بسوسی بے سخن مولانا روم وی جنہی بادشاہ اور آقا کا بڑی سی چی ناغا ہوتا وی گفت ایزن پیش ای بت سجدہ کن اے زنانا دی بت مخت سجدو کا ورنہ در آتش بسوزی بے سخن یعنی بغیر در خبراتو رو دے اور کے بس وزے گی نا اغا زنانا او تسجدہ نکی بود آزن پاک دین و مومنا پیش پچھ سجدہ نکرد آن موقنا اغا زنانا دین والا دا مومن دا او یقین والا را بت تے سجدہ و نکرلا داغے پگے کے معشوم بچے رے اگر معشوم ظالمان و واغشت ہو تو اور منس تے ور گزار کر جدا اور منس تے ور گزارو نہ دق وقت کے دے دا اور پے دو جدا ما معشوم بچی اور تا گزار کی گی نہ اگر معشوم دا اور دا منز آواز کئی انی لم اموت مور مرمی مجندی ما خفکیگا ما غمجنکیگا ما تا تخکاری اور خدا اور نده دا زیر زیر گلو نری او دا پا گلو نو که پروتی ما او بیاده مورتو یا امه اسبری انکی علی الحق اے مور صبر کوا تپا حق بانده تپا حق او زس وزم نپده اور که دا پا گلو نو که پروتی ما تم رازا وی بادشاہ دے اور تا قتل نو دے اور توی چی اے اورا پتا بانے سچل شوی دے تا خود دے سخت تیز خوی والاوی تند خویوی ستا دے خوی کی دا رد و بدل ولی راقی سوزول نکے ناغ اور و توی وی زمان پا خوی کی فرق ندے راقی لے زا اسم سخت او تیز خوی والایم ترا دے خواست چی اس پن خوی دے تو خیمہ ترا دے خواشا دا خود دوی تسنوی ما که ترا دے خواکی گی میرا میدان تا چه پتا دے لگی زما او مغا خوی دے زس و دول کوما خوی می بدل ندی بیاد دے نرستو دا اور دا دے خندق نا پخپل دا سو خور ور شو او گیر چا پیر چه سمر کورسی دا امیران و وزیران و پرتیوی اغی اس و دول او یوسف زونواز حمیری بیاد آغا صح شر دی دسر سوشو ندت دا قسم دیده که پریگ دو او علم ترکی فضر انشاءاللہ بیا بنو را قسم دو او السماء ذات البروج قسم میدی پا اسمان بانده ذات البروج که خاون دبرو جنو دی والیوم الموعود قسم دی باغ روز باندې چې داغه وعده شو دا چې هغه د قیامت روز ده وشاهد و مشهود باغ روز مې قسم وی چې هغه حاضر دن کې دا چې هغه د جمعې روز ده و مشهود باغ روز مې قسم وی چې هغه ته حاضر کیږي چې هغه د عرفه روز ده قتل اصحاب الاخدود النار قتل دی کریشی اصحاب الاخدود خاوندان د خندقونو هغه کافران النار خاوندان د خندقونو چې دا خندقونه د اور دی ذات الوقود او خاوندان د خشعکونو دی اذ هم علیها قعود په کوم وخت کې دوی چاپیره د دې خندق نه ناستو وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود وهم او دغه کافران على ما فارس باني يفعلون كذبي كول بالمؤمنين فمؤمنان باني سكول نفاغي باني شهود حاضرون فاقفل استرقوا باني لذل جكم ظلموني كول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا ذي بدلوا انتقامنا أغشتوا او دی بد نگنن لے کافرانو منهم دا دی مومنانونا الا ان یؤمنو مگر دا خبر چی دی ایمان روڑے دے باللہ العزیز الحمید فا اغی اللہ بان چی زبردست و تعریفنو والا دے مومنانو سر صرف دا دشمنی و ترب گنیے وا دا غوی نور سو جرم نو بس صرف دا جرم چی پا اللہ ایمان روڑے دے وما نقموا منهم دي كافر انتقاموا بدلا اغشتلا مؤمناننا الا ان يؤمنوا مگر صرف بدي وجه چدي ايمان رولو بالله العزيز فاغي الله چه زبردست و الحميد حمد وعلى علي الذي له ملك السماوات والارض اغا الله چه داغا دا پار حكومت و سلطنت دي السماوات ارض دا اسمان او دزمكي والله على كل شيء شهيد او الله پہر سیز بانے حاضر دے اللہ پہر سخکار دی ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بے شک اغا کافران فتنوا المؤمنين چه پا عذاب کری دی مؤمنان سلو لرا و مؤمنان خزل لرا ثم لم يتوبوا تکلیفونه رسول دی خو ثم لم یتو بیا توبه نه ده ایستلی نه دی خپل ناروا ظلمونو نه توبه نه ده ایستلی فلهم عذاب جهنم نو دوی دپاره د جهنم عذاب دی ولهم عذاب الحریق او دوی دپاره د اور سوزونکي عذاب دی څنګه چې مؤمنان یې په اور سوزولي دي دوی به الله په اور باندې سوزوي ان الذين بشك اغكسان امنوا چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات وعمل یې د نیکۍ کړی دی لهم جنات داغی دپاره د جنت باغونه دی تجری من تحتها الانهار جاری به ویلان داغی نه نهرونه ذالک الفوز الکبیر دا ډیر لوی مراد موندل دی ان بطش ربک لشدید بے شک نیول در رب ستا شل شدید ډیر سخت دی دا الله په گرفت کې چې څوک راشي نو بچ بنی شي ظالم دا الله د گرفت نه بچ کیږي نه که په مظلوم باندې په دنیا کې ډیر ظلم وشو په ظاهره د مظلوم د حق تپوس والا څوک وي نه خو دا ظالم به د الله د گرفت نه بچ کیږي نه ان بطش ربک بے شک گرفت در رب ستا اللہ شدید ڈیر سخت دے انہو ہو یبدئ و یعید بے شک دا اللہ پاک یبدئ پا اول وار پیدا کول کئی و یعید دوبارہ پیدا کول ہم کئی یبدئ و یعید پا اول وار پیدا کول ہم کئی او پا دوبارہ پیدا کول پس دا مرگ ہم کئی مجرم دے دوکا کی گینا پس دا مرگ چھ دے وی زمان نام و نشان بنوی نو ولی بنوی دے با اللہ تمخ کی کیگیو دا دنیا دا کلو وڑو بات بدل اغشتی شی انہو ہو یبدئو بے شک دا اللہ پاک پا دنیا کے پا اول وارم عذاب ورکون کرے ویعیدو پا اخرت کی دوبارہ عذاب ہم ورکون کرے دوارا معنی کی دی شی دے کافروں نے با دنیا کی معذاب ورکی اخرت کی بمور کی یا پا اول وار دنیا کی پیدا کول اللہ کری اخرت کی دوبارہ پیدا کول بہم اللہ کی وہو الغفور الودود او دا اللہ پاک بخشش کون کری وہو الغفور دا اللہ بخشش کون کری الودود محبت کون کری اللہ قہار و جبار دے این بطش ربک لشدید گرفتیم دیر سخت دی خوچ سوکی رضا کئی نو پا اسانت رضا شی نو غفور الرحیم بخون کے ہم دی او دی ظالم سر چی توبے ویستنو اللہ ورسر محبت کے ان کے ہم دی نو شاب توبہ و باسا دا توبے ترغیب دی کہ ہر سمر گناہ دی کڑیوی بیام توبہ و باسا و بیام توبہ و باسا قبلی گی کہ زرگون کانا دی یو انسان عمری او دا زرگون کان ٹوٹ پنا فرمانے کی تیر شی او دے اخیر وقتی یا اللہ نیم پوئی شی بندے معجز ما معاف کا نا اللہ پاکی معاف کئی دوستی ورس رکی محبت ورس رکی وہو الغفور الودود دا اللہ بخشش کون کرے الودود و محبت کون کرے ذل عرشی خاون دا عرش لی المجید دا دیر لوی شان و دا بزرگ خاون لی فعال لی ما یرید کون کی دا اغی کار دی یرید چی دا سا ارادہ اللہ او کی دا خپل علم و دا حکمت مطابق چی سا کول غواری نو بیا فورا اغی کی گی کن فیکن هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل اتاك حديث الجنود اي راغل لتا خبر دلخكرو حديث الجنود اغلخكر لتا فرعون وثمود ده فرعون يانو او ده ثمود يانو فرعون يانو ثمود يانو تدا انعامات دروازه كلوي هر طرف ته نعمتونه ولرات لل او چې کله شرک او کفر زیات شنو الله پې نسکور کړه عذاب یې ورکړ هل اتاک حدیث الجنود آیا راغلی دی تا ته خبر د لښکرو فرعون و ثمود د فرعون او د ثمودیانو بل الذین کفروا فی تکذیب بلکې هغه خلک چې کفر یې کړی دی في تكذيب هغي تكذيب كري حق نسبت دروغ كي الكافران لدي قصون عبرتنا أخلي لا الله ننية ليهي هذه قصوة تدزان جوك لشي زريق شيوي أساطير الأولين والله من ورائهم محيط الله دبينا ورست محيط إحاطة كون كذي الله راقي أول كذي في لرا دي تهسو كم بچ كذي نشي بل هو قرآن مجيد بل كذا قرآن دي مجيد دير لو إشان دي نو قرآن تدي نسبت در أغن كذا دير لو إشان كتاب دي دير لو بزرگ والا دي في لوح محفوظ فلوح محفوظ كي محفوظ بروت لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين